Laboratorium Natur Produkt Zdrowit. Spółka z o.o. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego za wydane 1000 zł na produkty w promocji zyskaj 100 zł na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Na zegarach dokładnie godzina 9:00, a w programie trzecim Polskiego Radia Serwis, który przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. A rośnie poziom wody w Odrze w Słubicach, tam dziś dotrze fala kulminacyjna. Do 1000 powodzian trafiły już zasiłki powodziowe, mówi w Trójce ministra rodziny i pracy. Wody Polskie do likwidacji, to one, jak pisze Rzeczpospolite, są obwiniane za brak wystarczających zabezpieczeń. Słubice czekają na falę powodziową na Odrze. Ma się pojawić w najbliższych godzinach. Jesteśmy przygotowani, mówi burmistrz Marzena Słodownik. Jeżeli chodzi o Słubice i okoliczne wioski, które są zagrożone przez powódź, czyli Nowy Lubusz, Pławidło i Świecko, na ten moment jesteśmy bardzo dobrze zabezpieczeni. Wydaliśmy i przygotowaliśmy 103 tysiące worków z piaskiem. 2 tony piasku użyliśmy do tej akcji. Pomaga nam wojsko. Stan alarmowy Odry w Słubicach wynosi 410 cm i już jest przekroczony. Mieszkańcy terenów dotkniętych klęską powodzi obawiają się zmiany pogody. Synoptycy zapowiadają ochłodzenie, a w zniszczonych budynkach nie działa ogrzewanie. Sytuację w Kotlinie Kłodzkiej sprawdzał Maciej Jastrzębski. Zimno idzie, a u nas pompa ciepła zalana, zniszczona. No i na razie czekamy. Na tą chwilę mamy niewielkie ilości nagrzewnic elektrycznych. Nagrzewnic gazowych tak naprawdę w ogóle nie mamy. To dramat, no dramat, bo ludzie faktycznie nie mają się gdzie podziać. Niektórzy w ogóle siedzą w tych zalanych mieszkaniach. Zimno przyjdzie i co? Jesteśmy z góry, jakoś sobie poradzimy. W wielu budynkach nie ma prądu, potrzebne są więc ogrzewacze gazowe, a tych nie ma w magazynach z pomocą humanitarną. Wolontariusze pracujący w Kotlinie Kłodzkiej apelują o przysyłanie tego typu urządzeń. Ponad 20 tysięcy gospodarstw domowych otrzymało już zasiłki powodziowe w wysokości 10 tysięcy złotych. Mieszkańcy zalanych terenów mogą składać wnioski o pomoc i w urzędach, i ośrodkach pomocy społecznej. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mówiła w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce, że procedura składania wniosków została maksymalnie uproszczona. Żeby już żaden pracownik socjalny nie miał żadnych wątpliwości, że wystarczy, że zbierze podstawowe dane, imię, nazwisko, adres i opis tych szkód, tych strat, tych krzywd, które osoba poniosła. Wystarczy, że przyjmie takie dane w formie oświadczenia ustnego, bez żadnych zaświadczeń, bez żadnych dokumentów. Część tych zaświadczeń, dokumentów przecież spłynęła razem z falą powodziową. Byłoby niepoważne, żeby oczekiwać od poszkodowanych wykazywania czy dokumentowania tego typu informacji. Powodzianie mogą też ubiegać się o 100 tysięcy złotych na remont mieszkania i 200 tysięcy złotych na odbudowę domu. Informacje o sytuacji powodziowej przedstawi po południu w Sejmie rząd. Początek po 18:00. Jak mówi marszałek Sejmu Szymon Hołownia, informacja rządu ma być kompleksowa. Poza premierem mają ją przedstawiać ministrowie. Zaplanowano 15-minutowe wystąpienia w imieniu klubów i 5-minutowe w imieniu kół. Marszałek zapowiedział też limitowanie pytań. My cały czas, przez wszystkie te 4 dni posiedzenia Sejmu, powinniśmy zrobić wszystko, a ja będę tego pilnował, na ile będę w stanie, żeby nie robić politycznego show tam, gdzie jest ludzka tragedia. Premier Donald Tusk mówił podczas posiedzenia sztabu kryzysowego we Wrocławiu, że informacja w Sejmie będzie też informacją dla obywateli. Dlatego prosił podległe mu służby o przygotowanie aktualnych danych. Tak, aby parlament i opinia publiczna otrzymała kompendium wiedzy na temat tego, co się stało przez te dni i w jakim jesteśmy momencie walki z powodzią. Podczas tego posiedzenia Sejm rozpocznie pracę nad rządowym projektem specustawy powodziowej. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Przedsiębiorstwo Wody Polskie czeka głęboka reforma lub nawet likwidacja, pisze Rzeczpospolita. Spółka obarczana jest winą za błędne decyzje podczas powodzi oraz brak wystarczających zabezpieczeń. Rząd, jak pisze gazeta, analizując przyczyny kataklizmu, dochodzi do wniosku, że centralne zarządzanie polityką wodną nie zdało egzaminu, a Wody Polskie m.in. utraciły kontrolę nad zbiornikami retencyjnymi, które miały chronić tereny zalane przez wodę. A wielu mieszkańców terenów dotkniętych przez powódź również obwinia Wody Polskie o zaniedbania. Pracownicy oddziału w Nysie byli z kolei nękani do tego stopnia, że musiano przydzielić im ochronę, pisze Rzeczpospolita. Kilkudziesięciu uczniów z Kłodzka wyjechało nad Bałtyk. Rodzice i opiekunowie podkreślają, że dla najmłodszych to ważne z punktu widzenia psychiki. Bardzo dobry pomysł, nawet chociażby dlatego, że dzieci tego nie wdychają, tak? Trwa tam sprzątanie przez wojsko, no ale jest muszlam. Tak naprawdę to tam głównie jedziemy, bo tam ciężkie warunki mamy w domu. Budynek jest cały do wyremontowania, no i nie mamy prądu, tak naprawdę ciepłej wody, nie mamy gdzie się umyć, więc to też będą dobre warunki na zielonej szkole. Ministerstwo Edukacji przygotowało dla uczniów z terenów popowodziowych ponad 4,5 tysiąca miejsc na zielonych szkołach. Biały Dom zatwierdził stan wyjątkowy na Florydzie. Od strony Zatoki Meksykańskiej zbliża się tropikalna burza Helena. W ciągu najbliższych godzin ma przekształcić się w huragan. To ma być najsilniejszy huragan, jaki dotrze do Stanów Zjednoczonych od ponad roku. Podczas gdy mieszkańcy Florydy przygotowują się na uderzenie żywiołu w czwartek, Departament Bezpieczeństwa Krajowego i Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego będą koordynować wszystkie federalne działania pomocowe w przypadku klęsk żywiołowych, czytamy w oświadczeniu Białego Domu. Narodowe Centrum Huraganów informuje, że istnieje niebezpieczeństwo zagrażające życiu w postaci sztormu wzdłuż całego zachodniego wybrzeża Półwyspu. Helena będzie również wyjątkowo duża i potężna i uderzy w obszary daleko poza Florydą. Ulewne deszcze, silne wiatry mogące spowodować znaczne przerwy w dostawie prądu i zagrożenie tornadami rozciągną się na cały region. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po dziewiątej, to jeszcze sport, Norbert Michalak, jakieś wieści na żywo, tak? Hubert Hurkacz, ale to za chwilę, dobra, bo czekamy. Jeszcze piłkarski puchar Polski, bo kibice liczą na kolejne niespodzianki po wczorajszych sensacyjnych wygranych trzecioligowej Sandecji Nowy Sącz i Pogoni Grodzisk Mazowiecki z drugiej ligi. Między innymi zespół Górnika Łęczna będzie chciał sprawić sensację. Pierwszoligowy Górnik podejmie występującą w Ekstraklasie Puszczę Niepołomice w pierwszej rundzie, dlatego trener drużyny z Niepołomic Tomasz Tułacz nie lekceważy przeciwników z niższej klasy rozgrywkowej. Zadanie, myślę, że jak każdy mecz wywołuje pewne trudności, tak i mecz Łęcznej, która jest też czołowym klubem pierwszej ligi, będzie zapewne trudny, ale po to się gra, po to się chce zdobywać jakieś cele, żeby wygrywać mecze i tak jedziemy nastawieni do Łęcznej. Początek o 19:00, dziś też jeden mecz zaległy z czwartej kolejki Ekstraklasy. Motor Lublin zagra z Jagiellonią Białystok, ten mecz również o 19:00. Opóźnia się jeszcze spotkanie Huberta Hurkacza w pierwszej rundzie tenisowego turnieju w Tokio. Polak po prawie miesięcznej przerwie zagra z Amerykaninem Marcosem Gironem, mówi trener tenisa Michał Dębek. Polak ma dodatni bilans z Amerykaninem 2-0, ani razu nie przegrał seta, więc faworytem tutaj na papierze będzie znacznym. Natomiast oczywiście też ta przerwa może mieć takie skutki, że początek meczu może być trochę nerwowy. Ten brak ogrania meczowego na pewno może się dać we znaki na samym początku, ale ważne, żeby Hubert poczuł też właśnie ten stres meczowy, żeby wszedł dobrze w ten azjatycki swing, no bo pamiętajmy, że musi bronić tytułu w Szanghaju. A w tym spotkaniu, które powinno się rozpocząć za chwilę, ważne będą asy serwisowe po stronie Huberta Hurkacza. Najlepszy polski tenisista przekaże 100 euro w celu pomocy powodzianom za każdego asa, którego zaserwuje do końca sezonu. A jest potencjał, ponieważ rok temu Hurkacz dołączył do ekskluzywnego grona 9 zawodników, którzy zanotowali ponad 1000 asów w sezonie ATP Tour. Wieczorem też emocje związane z piłką ręczną. Szczypiorniści Industrii Kielce w trzeciej kolejce Ligi Mistrzów zagrają z obrońcą tytułu hiszpańską Barceloną. Duma Katalonii jako jedyny zespół w grupie B ma na koncie 2 zwycięstwa po 2 meczach. Na inaugurację Barcelona wygrała z Trondheim z Kolsztat, a później pokonała u siebie PiK Szeged. Początek meczu o 20:45. Bielsko-Biała, Tarnobrzeg i Chełm. Te miasta wyznaczają linię i na południe, a w zasadzie na południowy wschód od tej linii może dziś zagrzmieć. IMGW wydało tam ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Za to padać może w większej części kraju. Deszczu unikną w zasadzie tylko centrum i Podlasie. Na ogół będzie od 19 do 23 stopni Celsjusza. Chłodniej, bo stopni kilkanaście w Tatrach i na Podhalu. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. W obliczu tragicznej powodzi, która dotyka mieszkańców południa naszego kraju, wspólnie walczymy z wielką wodą. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 9,5 minuty po 9:00 w studiu już Maciej Jankowski. Maćku, wiesz, kto ma dziś urodziny? No mnóstwo osób ma dziś, na przykład Childish Gambino ma dziś urodziny. Na przykład, tak, ale także Mark Hamill. No, czyli proszę. Luke Skywalker. No, całe mnóstwo jest artystów, artystek, Michael aktorów Douglas. Też. Proszę bardzo, tylko że nic nie zagramy Michaela Douglasa. Też rzecznica. No Michaela Douglasa nie zagramy. Ale chyba, że film puścimy jakiś na przykład. Możemy. Co tam było? Miłość Maragdy Krokodyl na przykład. To możemy na przykład albo grę. Całość audio wypuścić. Mhm. To z 2 godzinki będą. No dobrze, to nie wiem, czy Maciek to zrobi naprawdę, bo teraz to się przestraszyłem, że być może, no to trzeba słuchać trójki do 12, żeby się przekonać. Dobrego dnia. A no właśnie, bo 3 godziny wspólne przed nami, do składu dołącza Michał Kowarski. No i zaczynamy od czegoś muzycznie z Australii. All veils and misty, streets are blue. Almond looks, that chill divine. A soft silken moment goes on forever. And we're leaving broken hearts behind. You mystify me. Mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me to keep me alive in all that exists. When none has your beauty, I see your face and I will survive. Mystify. Na początek naszego dzisiejszego spotkania. 13 minut, już 14, prawie po godzinie 9. Przez najbliższe 3 będziemy wspólnie muzyki słuchać i rozmawiać o rzeczach najróżniejszych, między innymi właśnie o muzycznych nowościach. A ta, która dziś jest naszą piosenką dnia, jest bardzo wyjątkowa. 25 dzień września w kalendarzu, a True Love to jest utwór, który który został opublikowany w ubiegłym tygodniu przez zespół Jane's Addiction. A jest to ciekawe o tyle, że właśnie ta grupa jest takim epicentrum wielu kontrowersji w ostatnim czasie. Przede wszystkim dlatego, że Perry Farrell, czyli wokalista tego zespołu, na koncercie w Bostonie zaatakował fizycznie Dave'a Navarro, czyli gitarzystę. Jakie były powody, tego do końca nie wiemy, natomiast efekt jest taki, że chwilę po reaktywacji zespół znów zawiesił działalność i odwołał resztę trasy. I teraz pojawia się pytanie, czy to jest ostatni kawałek w dorobku Jane's Addiction? To się okaże, myślę, niebawem. To jest oczywiście takie pytanie zaczepne, retoryczne, czy to jest ostatni utwór w dorobku Jane's Addiction, a to dlatego, że został opublikowany już po całym zajściu bostońskim podczas koncertu. To jest ich drugi singiel w tym roku i niewątpliwie miał zwiastować nadejście płyty. Pytanie, jak sytuacja się rozwiąże, będziemy na pewno obserwować i Państwa informować. Po Imminent Redemption publikują True Love, bardzo wymowny tytuł w kontekście sytuacji, która miała miejsce ostatnio. Dobrego dnia, @polskieradio.pl to nasz adres mailowy. Tutaj można do nas pisać, a my tymczasem coś z polskiej sceny wyciągamy. To Dominika Płonka. I come and I go. Czy tym razem będzie trwalej w głowie mi się odblokował zakazu palec. I come. Jak przyspieszyć czas, żeby na ciebie patrzeć? Jak twój kolor włosów siedzi, świeci jaśniej? Odkąd mamy siebie, to przestałam bać się.

co nam 10 kilo cytryn? To jest potężna dawka witaminy C. Przecież jest VitaCemax. Aż 2000 mg witaminy C w jednej tabletce. Także w wersji z witaminą D3. Suplement diety VitaCemax. Witamina C w maksymalnej dawce. Aflofarm. Ech, nasz cud techniki znów strajkuje. A może by go wreszcie wysłać na zasłużoną emeryturę? Nie stać nas. A stać nas. Sankyong odkupi nasz samochód z bonusem do 10 tysięcy złotych. A gwarancja? 5-letnia i bogate wyposażenie już od 81 500 złotych za koreańskiego Sankyonga. Zamień swój samochód na nowy z bonusem odkupu do 10 tysięcy złotych. Sankyong to więcej niż myślisz. Dzień dobry. Mam list do pani. Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo. I lekarz polecił mi Xerostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Xerostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Xerostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Marian, a ty widziałeś, jak Media Expert świętuje swoje urodziny? No widziałem, Barbara, niskimi cenami. No? Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips, 55 cali, kinowy dźwięk Dolby Atmos. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 1999 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Żegnamy reklamy. Wybiła 9:30. Informator ekonomiczny. I to jest ta pora. W studiu Trójki Sylwia Zadrożna. Dzień dobry, Sylwio. Dzień dobry. I Aleksandra Myczkowska-Utrata z serwisu ekoekonomia.pl. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. 3/4 Europejczyków zmieniło w ciągu ostatnich 5 lat swoje nawyki, żeby zużywać w domu mniej energii. Takie wyniki przyniósł najnowszy Eurobarometr. No i to na pewno dobra informacja. A w jaki sposób zatem mieszkańcy Unii Europejskiej oszczędzają energię? Coraz częściej, poza takim klasycznym oszczędzaniem energii, czyli jak wychodzę z pokoju, gaszę światło, robimy większe inwestycje, ale co ważne, to nasze gaszenie światła się przełożyło też na przykład na to, że nie mamy już rozświetlonych wieżowców w Warszawie, które były standardem jeszcze kilka lat temu. Nie wiemy, jak będzie wyglądało Boże Narodzenie tegoroczne. Zeszłoroczne było na pewno mniej świetliste niż w poprzednich latach. Natomiast przede wszystkim inwestujemy. Inwestujemy w inwestujemy w panele, piece. Są to dużo nowocześniejsze, dużo bardziej energooszczędne urządzenia. Oczekujemy także wsparcia. Wsparcia tutaj przychodzi nam w sukurs Unia Europejska i jej przepisy, jej zasady, które bardzo często wspierają właśnie takie inwestycje. Co ciekawe, co drugi ankietowany przyznał też, że zmienił środek transportu i na przykład przesiadł się z samochodu do komunikacji takiej zbiorowej. Tak, ja myślę, że to jest też bardzo dobry trend i ja sama po sobie widzę. Dużo częściej teraz myślę o tym, żeby gdzieś podjechać autobusem, szczególnie kiedy jadę do centrum miasta. Jest to i szybsze, i wygodniejsze, i tańsze. Właśnie, nie ma kłopotów z parkowaniem, od razu można szybciutko przejść. To teraz kilka słów o podatkach, bo brytyjscy naukowcy przekonują, że nie tylko napoje słodzone, tak jak to jest w Polsce, ale cała niezdrowa żywność powinna być objęta dodatkowym opodatkowaniem, a wpływy z tego tytułu można przeznaczyć na dopłaty do zdrowego jedzenia. Czy to dobry pomysł? Ja myślę, że to jest znakomity pomysł. Mamy pandemię otyłości. Mamy pandemię otyłości wśród dorosłych, ale też wśród dzieci. Niemal 40 milionów dzieciaków na świecie poniżej 5 roku życia jest otyłe. Dlatego tak ważne jest, aby zdrowo się odżywiać i jeść zdrowsze, lepsze rzeczy. Niestety ta żywność wysoko przetworzona bardzo często jest dużo tańsza, dużo atrakcyjniejsza i dużo bardziej reklamowana. A wprowadzenie podatku mogłoby na przykład wzmocnić i potanić tę żywność zdrowszą. I tu mamy znakomity przykład Meksyku, gdzie w wprowadzono podatek 8% na żywność wysoko przetworzoną i to przyczyniło się do spadku sprzedaży tej żywności w dużych super hipermarketach o bodaj 20%, natomiast w mniejszych sklepach nawet o 40%. Więc jest o co walczyć. No i na pewno czeka nas tutaj dyskusja. Ciekawe, która opcja zwycięży. Bioodpady sprawiają ciągle nam sporo kłopotów przy segregacji. Bioodpady powinny trafiać do tego brązowego pojemnika, tak, który stoi no nie tylko w naszych przydomowych śmietnikach, ale też czasami na ulicy można zauważyć te pojemniki do segregacji śmieci. Co w takim razie może trafiać tam? No właśnie, ważne jest to, co i w jaki sposób powinno trafiać do tych śmietników. A więc zaczynając od tego, co, wrzucamy oczywiście wszelkie odpadki po owocach, warzywach. Nie wrzucamy, broń Boże, do bioodpadów żadnych odpadków od zwierzęcych mięsnych. Nie wrzucamy kości, ości, kawałków mięsa, nawet jeżeli ono jest ugotowane czy upieczone. One bardzo niszczą tę frakcję i powodują, że nie można dalej przetwarzać bioodpadów. Czyli takie odpadki do zmieszanych śmieci. Czyli takie odpadki powinny trafiać aktualnie do zmieszanych śmieci, aczkolwiek to też się może zmienić, ponieważ te technologie na całym świecie wyglądają bardzo różnie i one się bardzo zmieniają i są kraje, na przykład w Belgii, do bioodpadków jak najbardziej wrzucamy odpadki mięsne i one w żaden sposób nie niszczą tej frakcji. Natomiast w jaki sposób wrzucać te odpadki? Musimy tutaj pamiętać, ponieważ to są najczęstsze błędy, które popełniamy. Wyrzucamy te odpady w plastikowych torebkach. Także nie powinniśmy tego robić. Powinniśmy albo wyrzucać z tej torebki i torebka powinna trafić do żółtego pojemnika, czyli do odpadów plastikowych, albo zbierać te odpady w takich torebkach, które się są biodegradowalne i po prostu mogą trafić do brązowego pojemnika. Takie torebki można coraz częściej kupić. One są produkowane z kukurydzy. Można je coraz częściej kupić w popularnych supermarketach, czy w Rossmanie, w Hebe. One po prostu już są dostępne. I warto też zawsze sprawdzać, czy mają odpowiedni certyfikat biodegradowalności. To ważne. Za chwilę czeka nas sezon z grabienia liści w ogrodach. Co z liśćmi? Czy liście mogą trafiać? Albo trawa koszona może trafiać do brązowego pojemnika? Tutaj one powinny trafiać do specjalnych tak zwanych odpadów zielonych i w żadnym wypadku nie powinniśmy ani ziemi, ani trawy koszonej, ani liści, ani gałęzi wrzucać do brązowych pojemników z bioodpadkami. Tu są specjalne worki, najczęściej dostarczane właścicielom posesji w momencie, kiedy jest czyszczenie ogrodów, czyszczenie parków, to te worki jakby są po to, żeby właśnie je wypełniać takimi odpadami. To przypomnijmy jeszcze do tych brązowych, żadne odpady pochodzenia zwierzęcego, ale wszelkie roślinnego, na przykład zepsute owoce. Zepsute owoce jak najbardziej. No tutaj mamy z jajkami taką historię ciekawą, że jak najbardziej skorupki jajek powinny trafić do bio, ale już zawartość na przykład popsutego świeżego jajka powinna trafić do odpadów zmieszanych. Pamiętajmy o tym. Aleksandra Myczkowska-Utrata, serwis ekoekonomia.pl była dzisiaj naszą gościnią. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję. Informator ekonomiczny. Rozmowę jak zawsze przeprowadziła i przygotowała Sylwia Zadrożna. Dziękujemy. Dziękuję. Mi sięgamy po coś z repertuaru, pierwszego od dawna repertuaru nowego, premierowego, Susan Vegi, to Rats, czyli nawiązania do Nowego Jorku najróżniejsze się tutaj znajdują. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl, mogą Państwo pisać, zachęcamy. Barzinis. They've got nothing to eat, like the gangs in West Side Story. They're fighting in the street, part of COVID landscape. Ambulances peel underneath it all. Hear the rolling population squeal. Rats are on the war path. Tak, w 2024 roku brzmi Susan Vega. To nasza piosenka dnia z wczoraj, czyli Rats, nawiązania do Nowego Jorku, zmieniającego się bardzo intensywnie, bardzo szybko, też na lepsze oczywiście. Natomiast wspomnienia z tym miastem związane, myślę, że wiele osób ma podobne do tych, które przedstawia w swoim najnowszym utworze Susan Vega właśnie. Na zegarach już niewiele ponad kwadrans do godziny 10. Będziemy dziś dużo mówić o sprawach kulturalnych, bo poza tym, że oczywiście fajny film się pojawi, no to też Terra Cultura, ale jesteśmy, przypomnijmy, w kontekście fajnego filmu na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. Keep on smiling for me. What went right and what went wrong? Was it a story or was it a song? Was it overnight or did it take you long? Was knowing your weakness what made you strong? Or all the above? Oh, how I love to see you smiling. A smiling face, yeah. Put on a smiling face. Don't you go off into the new day with any doubt. Here's a summary of something that you could smile about. Say for instance, my girlfriend, she bugs me all the time. But the irony of it all is that she loves me all the time. Oh, see. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak mam opisać miasto w mieście, które ciągle śni? Resuscytacja w toku, choć po kątach słuchać my. Marzenia, plany kontra przemysł budowlany. czułość ze strachu drży. Jak mam opisać przestrzeń, która zjadła moje serce? Brałam jak swoje zakamarki i ulice westchnień. Czułam się tam jak w domu, aż pewna przyszła noc, kiedy mi drogę przebiegł na Targowej czarny kot. Jak mam opisać tunel strachu, który tak podnieca? Ciało ci mówi wiej, ty jak żona lota czekasz. Zaklęcia rzucam sama już na nowej drodze życia, lecz na ramieniu wydziarane praska chłopczyca. Praska chłopczyca. Na nowej drodze. Praska chłopczyca. Na nowej drodze życia. Dzikie mam koszmary, ale dławią tylko w snach. Jawi się Targowa, surrealny świat. Jak mam zanucić słowa o przeszłości, rozdrapywanie rany, to policyjny pościg. Na gruzach wyrastają kwiaty, a ja kąpię się w nagości. Koniec ery niezłomności, monopole, groźne szumy i krokodyle łzy. Karaluchy pod poduchy, kluby zamknęły drzwi, patchworkowe kamienice, ci lepsi i my. Te grasujące różnice są jak dzikie psy. Mam swoje praskie miejsca, za którymi czasem tęsknię. Mam wspomnienia, które lubię tylko we dnie. Mam talizman wykopany na dnie Wisły, co cofa przebiegłego kota mroczne myśli. Dzikie mam koszmary, ale dławią tylko w snach. Jawi się Targowa, surrealny świat. I chodź na Pragę, zobaczysz w trawie dziewczynki nagie. Rzuć bracie blagę i chodź na Pragę. To fragment płyty Spacer po Warszawie Roberta Cichego, na którą to rzeczony zaprosił mnóstwo artystów, artystek do stworzenia wspólnego utworów opowiadających historię Warszawy za pośrednictwem najróżniejszych ulic i obszarów. No i Praga przypadła właśnie Karolinie Czarneckiej, którą usłyszeliśmy w utworze Targowa. Do tej płyty pewnie jeszcze nie raz powrócimy. Tymczasem jednak cofamy się muzycznie do lat, no już myślę, że kilka dekad przynajmniej wstecz jedziemy. Set Me Free to oczywiście The Kinks, a na zegarach 10 minut do 10. Set me free, little girl. All you gotta do is set me free, little girl. You know you can do it if you try. All you gotta do is set me free, free, free. Set me free, little girl. All you gotta do is set me free, little girl. You know you can do it. Myself. I don't need nobody else. So if I can't have you to myself, set me free, set me free. Oh, set me free, little girl. All you gotta do is set me free, little girl. You